Beperkt beschikbaar vanaf 38.950 euro, inclusief 5.000 euro in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement uit mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB. En gaan. Ontbijt een wonderspotie. Een brood of uit een potie. Geen smaakcombi te zottie. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Het is burgernotie. Baby, het zijn weer babydagdeals bij Kruidvat. Alleen deze woensdag 4 jumbo-packs Kruidvatluiers voor 50 euro... en 3 stuks 12-pak Kruidvat babydoekjes voor maar 30 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. 538 Nieuws. 8 uur. De politie zegt sorry voor de commotie om het gluren in het dossier over de moord op Lisa uit Abcoude. Zeker 1700 agenten zouden er onbevoegd in hebben gekeken. Maar volgens een hoofdagent was het om de moordenaar te kunnen vinden. We hebben het verkeerd aangepakt, waardoor collega's zich veroordeeld voelden, zegt de korpsleiding. Het Nederlandse marineschip Evertsen wordt definitief ingezet in de Middellandse Zee. Het was al onderweg, maar er was nog geen besluit over genomen. Defensieminister Jezelgus benadrukt dat het een puur verdedigende functie krijgt. Onder meer voor Cyprus, dat eerder door Iran werd bestookt met drones. Voor Israël is de nieuwe Iraanse leider Mojtaba Khamenei een doelwit, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Hij heeft namelijk net zulke radicale ideeën als zijn vader en is een tiran. Vorige week doodde Israël de vorige Ayatollah, Ali Khamenei. Maar daardoor is niet het hele regime veranderd, zegt het ministerie. En schaatser Jutta Leerdam heeft van haar verloofde Jake Paul een nieuwe auto gekregen. En niet zomaar één. Een speciale uitvoering van een Mercedes terreinwagen helemaal in het brons. Op de Olympische Spelen heeft ze al goud en zilver gewonnen, zegt Paul. Dus nu werd het tijd voor iets van brons. Vanavond en vannacht blijft het droog met in het noorden kans op mist. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. Vanaf morgen wisselvallig met wolken en geregeld buien. Met hooguit 14 graden is het minder zacht. Dit was het nieuws op 538. Jack Paul is ook zo koekoek. Dat is toch niet groot. Nou, het 538 verkeer. Door Fitzmeister over auto's gesproken. Er staat een file aan auto's op de A4. Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewaardendorp. File van 3 kilometer. Vertraging 12 minuten. Er wordt geflitst op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Waardenburg bij 94.2. En de A2 echt naar Maastricht bij Meersen ook. 251.9. Dan de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Vught 122.7. En bij Zaltbommel. Dat is tussen Den Bosch en Utrecht bij 100.3. De A4 Belgische grens naar Bergen-op-Zoom. Bij Ossendrecht 246.1. De A4 Schiedam naar Delft bij Schiedam 61.3. A32 Heerenveen Meppel bij Onna 19.6. En de laatste voor nu is de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout. Daar een flitser bij 59.0. Wil ik je ook nog even dit vragen? Wat denk je wanneer de mensheid uitsterft? Is de kans het grootst dat de aarde wordt overgenomen door... puntje, puntje, puntje.

Zo van Bach met Miles Away. Feitje, voor een feitje. Ja, jij maakt even het feitje af. En ruil daarvoor maak je kans op het 538 prijzenpakket. Zo werkt dit eventjes wel in het kort. En daarbij aan het einde van de rit heb je dus een gratis guitig feitje wat je voor altijd kunt gebruiken op momenten waarop het jou dus uitkomt. Want kennis is macht. Neem dat van mij aan. Het feitje van vanavond ging over nogal een cru verhaal. Want wanneer de mensheid uitsterft, wie ons dan overneemt, zeg maar. Of tenminste, wie de aarde overneemt. We gaan eens even naar Stijn. Stijn, goedenavond. Hey, goedenavond, man. En hoe is het met jou dan? Ja, helemaal prima. Helemaal prima? Ja, ik ben klaar met werk. Ik ben bijna thuis, over 5 minuten. Dat zijn wel een aantal dingen achter elkaar waarvan ik denk van, ja, daar kan een mens oprecht gelukkig van worden. Zo is dat. Heb je een harde, zware dag gehad, of niet? Ja, valt mee. Valt mee. Maar jij bent sowieso niet iemand die zich heel snel druk maakt, heb ik de indruk. Ik maak me niet zo druk, nee hoor, zeker niet. Ik ken je 34 seconden, maar jij komt op mij over als iemand die alles onder controle heeft. Zo is dat, zeker. Lekker man. Hey, en je hebt ook nog even de tijd gevonden om mee te denken over heitje voor een feitje. Wanneer de mensheid uitsterft, is de kans het grootst dat de aarde wordt overgenomen door puntje, puntje, puntje. Wat denk jij, robots, ja, mensen, apen of octopussen? Ja, octopussen. Je bent vrij zeker van je zaak. Ja, want dat zijn namelijk... Volgens mij, voor zover ik weet, na de mens de meest intelligente dieren die er zijn. Nou, ook al leven ze onder water. Het is onwaarschijnlijk. Laat ik eerst eens even zeggen dat het antwoord klopt. Dus je hebt gewonnen bij deze. Gefeliciteerd. Kijk, dankjewel. En wat jij zegt is waar. Sterker nog, het wordt onderschreven ook door vrij veel geleerde mensen. Wetenschappers aan de Universiteit van Oxford bijvoorbeeld. Die zeggen dat octopussen waarschijnlijke troonopvolgers voor de mensheid zijn, mochten wij uitsterven. Want dankzij hun hoge intelligentie, hun aanpassingsvermogen en het gebruik van ledematen als gereedschap, kunnen octopussen mogelijk complexe samenlevingen opbouwen in een posthumane wereld. Ze herkennen gezichten, ze gebruiken dus gereedschap, ze kunnen spelen, ze kunnen dromen. En dat allemaal maakt hen tot een van de slimste, ongewervelde dieren die er zijn. En dat zou dus allemaal ervoor kunnen zorgen dat wanneer wij de pijp uitgaan met z'n allen, dat zij denken, nou weet je wat, wij beginnen gewoon lekker opnieuw. Ja, het is toch ongelooflijk? Het is ongelooflijk. En dan is er ook zo'n octopus Paul geweest die de WK-wedstrijden voorspelde. Kun je nagaan? Ja, met de grote auto. Ja, precies, ja. Wat een mafkeetje, hoor. Hey, Stijn, je hebt gewonnen, jongen. Gefeliciteerd. Je mag zo meteen even graaien in onze 58 prijzenkast. Neem ruim, zou ik zeggen. En ik wens jou een fijne avond, jongen. Ja, dankjewel. En dit feitje mag je gratis in voor niks gebruiken wanneer het jou uitkomt. Nou, perfect. Helemaal top. Hey, fijne avond, man. Goedjes. Hey, dankjewel. Hoi. Hoi. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow, we gotta let go. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you

538. Stemmenjacht. Die is weer begonnen. Het is eigenlijk een hele schizofrene week hier bij 538. Want via Jeroen en zijn 100 kilometer per dag proberen we juist zoveel mogelijk geld te verzamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Maar tegelijkertijd willen we jou ook geld weggeven in de stemmenjacht. Maar goed, dat kan prima samen. Heb je je aangemeld via de site of via de app? Dan weten we dat je mee wil spelen. Luister dan morgen weer de hele dag naar 538. Hoor je die stem die in die koffer zit en weet je wie het is? Hopen dan dat we je bellen, want als je het goede antwoord geeft, win je €538. Sowieso meegenomen. Dus wil je meespelen omdat je de stem al weet, of wil je meespelen omdat je heel benieuwd bent hoe je zo gauw mogelijk aan centen kunt komen? Het mag allemaal. Via de app van 538 kun je je aanmelden door op de knop te drukken, of ga even kijken op 538.nl. Morgenochtend pakken we hem weer op, de 538 stemmenjacht. Op 538. Zara Larsson, Midnight Sun. 538. No nightmare, when you can still see the light. Can't find me, I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy, turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's like a nothing to die, but I'm feeling so high. Show me. With it all.

Nieuw bij 538. Alex Warren, Fever Dream. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest. Oh, the day we met, oh, my loneliness left the room the second. Told you I ain't no liar. Watching you leave, starting my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. You hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Met Fever Dream op 538. Fever Dream betekent vrij vertaald koortsdroom. En ik heb wel eens mensen horen zeggen dat de 538 avondshow ook soms net een koortsdroom is. Maar dat is omdat er veel gebeurt bij Bas en Dylan. Ook vanavond. Zo gaan zij bellen vanavond met iemand die een hele vette actie op touw heeft gezet om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum, waar we natuurlijk de hele week mee bezig zijn, die bij 538. Jeroen van Veen en de ochtendshow. Iedereen die geld doneert voor die actie. De ochtendrun van aanstaande zaterdag. Nou goed, Bas en Dylan spreken zo meteen mensen die iets vets hebben bedacht, wat heel veel geld oplevert, hopelijk. Dus dat en meer zometeen in de 538 avondshow. Veel plezier.